نبينا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمي باب من الرسالة وهي باب العدة ونفقة والاستبراء. Babuni ame fɛn saba de b'a kɔnɔ, n'o ye i dasigi ye ani difansi min ni cɛ ka mɔkɛ muso la ani isibiraw wagati min kan ka sigi muso ka kɔnɔma jate kan ka don a kɔnɔna na. An bɛ ala deli ala k'an dɛmɛ fɔ cogo ɲuman na, ala ka kɔta kɔni d'an ma. Wala nafaqata lil mukhtali'a, muso min n'a ye furu waraka, a y'a ɲini cɛ fɛ k'a bɛ bɔ cɛ ka furu la, cɛ fana y'a labila. O tumana ale bɛ wagati min sigi kalo kelen ɲɔgɔn na, n'a sɔrɔ kɔnɔbara b'a la walima ni kɔnɔbara t'a la, o de ye sibiraw ye, a b'o wagati min sigi a ka dépense di cɛ kan. Cɛ tɛ jɔ n'a ka dépense ye parce que ale de y'a ɲini ko ka furu waraka. A bɛ wagati min sigi makɔnɔni na, cɛ tɛ jɔ n'a ka dépense ye. Illa fil hamli, fo n'a sɔrɔ a kɔnɔma don, a ye a ɲini ko ka furu waraka, cɛ fana y'a labila. O tumana a bɛ wagati min sigi ni kɔnɔbara ye parce que a ye furu warakali ɲini wagati min na, kɔnɔbara min b'a la o cɛ ta ye. O tuma yan'a ka jigin, cɛ bɛ jɔ n'a ka dépense ye. Nka n'a sɔrɔ kɔnɔbara kɔni t'a la, n'a ye furu sa ɲini, cɛ y'a labila. O tumana ni kɔnɔbara t'a la, cɛ tɛ jɔ n'a ka dépense ye. Nka n'a sɔrɔ kɔnɔbara de b'a la sa, cɛ bɛ jɔ n'a ka dépense ye. Wala nafaqa lil mula'ana, muso min fana ni a cɛ ye ɲɔgɔn danga fo furu bɔra u ni ɲɔgɔn cɛ, cɛ tɛ jɔ n'o fana ka dépense ye. Hali n'a kɔnɔma don, cɛ tɛ jɔ n'a ka dépense ye. Sigi dangani min sɔrɔ mun fɛ, cɛ k'a fɔ muso ma ko kɔnɔbara min b'a la k'ale ta tɛ, muso k'a fɔ ko cɛ ta don. U taara sariya la ko dangani kɛra, u bɛɛ dangani kɛ siɲɛ naani, k'u kali siɲɛ naani ka tila ka dangani kɛ, bɛɛ kalili kɛ ka dangani kɛ. O tuma n'o kɛra furu bɛ waraka ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ. O la ni kɔnɔbara yera muso la komi cɛ ko k'ale ta tɛ kaban, a ti kɛ cɛ ta ye. O tuma ni furu warakara, muso bɛ wagati min sigi, cɛ tɛ jɔ n'a ka dépense ye. Hali n'a sɔrɔ kɔnɔbara b'a la, cɛ tɛ jɔ n'a ka dépense ye parce que muna cɛ ko kɔnɔbara in k'ale ta tɛ. O kama cɛ tɛ jɔ n'a ka dépense ye. Parce que ala ko kuranɛ kɔnɔ wa in kunna ulatu hamilin, ko musow n'a y'u furu sa k'a sɔrɔ u kɔnɔma don, fa anfiqu alayhinna hatta yadana hamlahunna, a bɛ jɔ n'u ka dépense ye fo ka jigin wagati. Ni ye muso furu sa ka sɔrɔ a kɔnɔma don, cɛ bɛ jɔ n'a ka dépense ye fo ka taa a fɔ n'a jiginna wagati min. Ɔ nka n'a sɔrɔ muso min ni a kɔnɔma don mɛ furu sa sɔrɔla dangani min fɛ, cɛ ko k'a ta tɛ den ye, o tumana cɛ tɛ jɔ n'o dépense de ye parce que cɛ ko k'a ta tɛ. O tumana muso min fana bɛ i datigi la n'a cɛ fatura, ale fana ka dépense ye, cɛ tɛ jɔ n'a ye, a tɛ bɔ cɛ ka nafolo la. Ni cɛ sara sisan, a muso bɛ wagati min sigi filiya la, o tumana a ka dépense tɛ bɔ nafolo la parce que nafolo cɛ ta tɛ, ɲɛ de don. Ni cɛ sara kaban, nafolo t'a ta ye tun. O bɛɛ la muso ka dépense ma kan ka bɔ ɲɛ la. Ɲɛ bɛ se ka tila de k'a ka nin yɔrɔ d'a ma, a bɛ se k'a ka musaka bɔ o la. Nka min ye ɲɛ na k'ale ka musaka bɔ o la fɔlɔ yanni a ka bɔ i da la, o tɛ kɛ, a ka dépense tɛ bɔ a la. Walaha sukuna, nka bɛ so min kɔnɔ o kɔni bɛ to a bolo a k'a ka idatigi k'o kɔnɔ. Du shart in kanat adaru lil mayit, n'a sɔrɔ mɔgɔ min fatura ko so o ta ye dɛ, a kɔni bɛ to so in kɔnɔ fo a ka filiyatigi ban, n'a sɔrɔ to ye cɛ ta ye. Aw kad nakada kira'aha, walma n'a sɔrɔ cɛ ye so min be ka lɔye wara ka avansi yɛrɛ tara a bena wagati min k'a kɔnɔ o bɛɛ sarala cɛ fɛ ka ban o tuma n'o kɛra a bɛ tɔ so yi kɔnɔ fɔ a ka filiya ka ban parce que filiyatɔ ni darula tɛ a man ka bɔ a ka so kɔnɔ fo filiya ka ban cɛ mana pato ka muso sɔrɔ so min kɔnɔ a be filiya le kɛ a ma kan ka bɔ yen fo ni darula nana n'a sɔrɔ so ye cɛɛ ta ye a ma kan ka bɔ a kɔnɔ fo filiya ka ban walima cɛ ye sen ta luwanse la ka avansi sara la ka ban a ka wari b'a la a ma kan ka bɔ a kɔnɔ fo filiya ka ban o tumana muso min n'a furu sara k'a to so min kɔnɔ a kan ka lidatigi kɛ furusa lida a ma kan ka bɔ so in kɔnɔ fo ida ka ban walima ni muso fana cɛ fatura a bɛ lidatigi min kɛ a ma kan ka bɔ so kɔnɔ fo fana ka ban o tuma muso min furu sara muso min cɛ fatura olu bɛɛ lajɛlen ka lidatigi bɛ kɛ ko y'u sɔrɔ k'u to so min kɔnɔ furu sara k'a to so min kɔnɔ walima cɛ fatura k'a to so min kɔnɔ a bɛ ida tigi ye de. Hatta tutimma al-idda. Fo ida ka dafa n'o tɛ a ma kan ka bɔ so kɔnɔ furusa ida do walima cɛ sa ida do a tɛ bɔ so kɔnɔ fo ida ka ban nka n ye kɔndisiyɔn min fɔ n'a y'a sɔrɔ so ye cɛ ta ye wali cɛ y'a ta luwaye la ka avansi sara la ka wari b'a la o n'a ɲɔgɔnnaw. Illa an yukhrijaha rabbuka. Fo n'a sɔrɔ sotigi ye a labɔ ni so tɛ cɛ ta ye cɛ ka wari fana tɛ so la. Ni sa nana to ka ida kɛ jɔn bena so sara sara o mɔgɔ te sotigiw ka ka bɔ o n'a ɲɔgɔnnaw a be se ka bɔ sɔkɔnɔ o darila kama parsike so t'a ta ye cɛ fana ta te o tuma n'a sɔrɔ cɛ ma sɔn u ye wari min fɔ lɔye wari ko k'o di cɛ wari min fɔ ni o ma se k'o di i n'a fɔ sisan a fɔra ko ka dɔ fara so wari kan u ma se ka ɲɔgɔn faamu fo cɛ nana pato k'o to hukumu kɔnɔ o tumana ni cɛ ko ko muso filiyatɔ ko ka dɔ fara wari kan n'o dun se t'o ye dun o tumana u bɛ obilize bɛ bɔ mɛ bɔ so kɔnɔ n'o darila ɲɔgɔnna ta a ma kan ka bɔ. o tumana watu kiimu bilimawudi ilɛdi tantakiri ilɛyi o la o b'a labɔ so in kɔnɔ ka taa yɔrɔ min na a bɛ taa ka filiya fɛ yen nɔ. A bɛ taa to yen fo ka filiya kɛ a bɔra so min kɔnɔ n'o t'a ta ye a bɛ taa so min kɔnɔ a b'a ka filiya kɛ o so kɔnɔ. Fo ka taa ka yira ban a bɛ to o so in kɔnɔ a bɛ taa so kura min kɔnɔ nin. O kɔfɛ n'an bɔra o la an bɛna don kuma min na o de ye muso ka sindi ye sin kan ka di den ma ni sariti minnu ye yida kuma banna ten. A ko muso bɛ sin di a den ma kiri isma n'a bɛ cɛ ka furu kɔnɔ n'a bɛ cɛ ka furu kɔnɔ n'a ye den min sɔrɔ a bɛ sin d'a ma sariya b'a ɲini a fɛ a ka sin di a yɛrɛ den ma madama n'a bɛ furu kɔnɔ cɛ ka furu kɔnɔ cɛ tɛ wari d'a ma sin di kama dɛ la sariya don a bɛ furu kɔnɔ a bɛ sin di den ma. Illa an yaqula la turdi la yurdi. Fo n'a sɔrɔ muso don muso min a tɛ se ka sin di den ma fo n'a kɛra muso ye laɲini caman bɛ se ka sɔrɔ kɔnɔ a tɛ se ka sin di den ma munna parce que ji t'a sin na o bɛ se ka kɛ hali n'a sɔrɔ a yɛrɛ den don a bɛ cɛ ka furu la ji t'ale sin na donc a tɛna se ka sin d'a ma walima muso dɔ yɛrɛ bɛ yen den tɛ se k'a sin min ne y'a min a bɛ ban a la n'o ɲɔgɔnnaw don o tuma na n'a tɛ se ka sin di den ma o y'a bannen ye mais madama n'a bɛ se ka sin d'a ma a yɛrɛ den don a bɛ cɛ ka furu kɔnɔ cɛ la man ka ban ka sin di den ma. walimutalakati nka muso min furu sara muso min furu salen don cɛ min y'a bila cɛ den b'a bolo den m'a dabɔ radau waladiha ala abihi o tuma bɛ sin di den ma nka sara bɛ bɔ cɛ in de bolo cɛ in de b'a sara cɛ min muso furu sa o de bɛ muso sara den min b'i bolo cɛ de ta don cɛ y'i furu sa o tuma na cɛ de kan ka muso sara sisan ka sin di den ma. a bɛ ɲini fana muso ka a sara minɛ ka sara minɛ o bɛ daga ye a ka sin di sara minɛ a cɛ la cɛ min y'a furu sa sariya b'a daga ye a k'a fɔ n tɛ sin d'a ma fo n ka nin wari hakɛ in di n'a ye wari minɛ fana a ma jurumu kɛ sariya b'a daga ye. N'o diyara ye na ra ka bisinda ma fu abana na ko ay ko warka da ma kona ke war da parce que avec alu bol mi du te cheta yo alu ku sara le te cheta so abe ba mi du o cheta yo cheta te o re lu ka ke si ka di be ma o re la ko na lu cheka furu kono sini sara te te ni a to ni parce que mona tere be ka balo ukuma na lu ka balo ko re ko te cheka war e be ukuma na cheka war sara no sini sara yo والحضانة لقوم بعد الصلاة. ربنا سيدي فنا كي تبدو مفه ما من تبرو لا ولا لاموي ولا لاموي. ولا حضانة كدين لامو. كجونا كفو برا جلية كمنا دين سن فقط أكبر ويا. ولا ولا كفوكو يعني الحضانة. أها. والحضانة لقوم بعد الصلاة. السلام. Aye, na kuru sarade. Aye, na wecha ka kuru kono. No, no, no, no. Ote. Aye, ni dom yo kofli. Aye, bada. No, no, no, no, no. Aba ish. Ote de. Na wecha ka kuru kono. Sinji ama waji. Danfle kude kalansi zamo. Yeah. Mais il y a des gens qui ont été mis en place. Non, non, non, non. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Mais il y a des gens qui ont été mis en place. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Muso demedi muso de ma fado be kala ka de bo jawa bo shi muso la marmani muso ko de na tabulo de muso ale de bo ila ittala zakat ubmana de muso be ji che da muso muso bulo ko mamna che ga balkuya fuk mamna ka balkuya muso de sago be ala mola funa re ya ta ka de fama de funa kala ti wal mamuni muso man do fana faga furu ani aga ile ma chefe foga ta to wakati ma abe to abade bolo ngani mo ko nyanyi ni furla yimi me ke jon ta ore fai waliye muso te ga waliye na be to jon ala mo na ore banyi ya so ba jugo mai yere wa yan fona kara osra ni ba ko ni dina tabulo instagram ni ni dina ko te ba bolo ke yidan mala be jon ga dina ke ba me parce que on a dans de la caque doit abuso furusa monsieur mute dinatigi ya nu na ala kra fa non ci bama ba ko a den dama fare ko a den dama bon che aira directement ka fon den dira bay madron abaga dinatigi ok mana rasul ye den bla u flala ni min kara ka ka to no den ye baga trata minge kamta ba fa fe ala kra ko ala ba fe ka din kana ay ba ga tra bla ka tra fa ga tra do wa ka fo ni ba be din ga din tin abe o dar la kama ab se ga na la ka di fa ma wa dhalika qala ummi in ma ta وذلك بعد الام ان ماتت ابمنا دين فنا من يوجد بس بفضل وذلك بعد الام ان ماتت وذلك قول سيدي يلما ابي بو باقا باقا بلوكا بل باقا فان ماتت لباترا اها او نكحت والماني باين فرلا ina bo che muso furusa de ba bula ngo jon tay de yi muso de tay de yi am muso ma na ke mambe o kuma nga n'a furula jɔn de ta ye den ye sisan o kuma na mɔmuso n'o ye ba in ba ye don min di o de ma o de bɛ denw lamɔ n'ale furula a bɛ taa cɛ min fɛ yen o kuma n'o ko ko a t'a fɛ denw ka taga a fɛ yen denw ka lamɔ kan ka taa sariya la sira jumɛn fɛ muso in ba a bɛ t'o de sira fɛ wali n'a sɔrɔ muso yɛrɛ ni muso in yɛrɛ sara fana muso in fatura hali n'a sɔrɔ a cɛ bɛ ɲɛnɛma na muso in yɛrɛ de fatura o tuma na jɔnni ka kan ka denw lamɔ n'o ka kan ka taa sariya la muso in ba o de ka kan ka lamɔ ni muso in fatura hali n'a cɛ bɛ yen o tuma na muso in ba a ma denw mamuso o ka kan ni den ninnu lamɔ de ka tɛmɛ u fa kan. o tuma n'o bɔra yen nɔ ni ba bɔra yen jɔn ka kan n'a ye tuguni yanni a ba balimamuso a ba dɔgɔmuso ou bien a ba kɔrɔmuso o de ka kan n'a ka lamɔli ye mamuso kɔfɛ o y'a arancogo ye ba mana bɔ yen mamuso n'o bɔra yen ba balimamuso ba kɔrɔmuso ou bien ba dɔgɔmuso. fayin lamiya kun minisabe arahima al'ummi ahadun mɛ ni ba ti yi foyi ma sɔrɔ yen an ko k'a kan ni jama ba ni ba te mamuso n'o bɔra yen ba balamuso n'olu si te yen nɔ. o tuma na a yɛrɛ muso in yɛrɛ den yɛrɛ n'a a kɔrɔmusow bɛ yen hali n'olu bɛ cɛla la a bɛ d'olu ma olu k'a lamɔ den yɛrɛ kɔni a yɛrɛ kɔrɔmuso ani minnu bɛ fa ni ba la walima n'o ma sɔrɔ ani min bɛ fa la walima n'o ma sɔrɔ ani min bɛ ba la n'olu bɛ sɔrɔ la ye a bɛ di olu ma olu ka a lamɔ. walima n'olu fana te yen dun a fa o balimaw fa balimaw a bɛ d'olu ma olu k'a lamɔ n'a fɔ fa kɔrɔkɛ ou bien fa dɔgɔnin a binɔgɔkɛ olu b'a lamɔ. o tuma n'olu si ma sɔrɔ dun a bɛ lajɛ a fasolamɔgɔ jumɛn de bɛ yen fa balima jumɛn de bɛ yen n'olu balima min sɔrɔla yen nɔ a bɛ d'o ma olu k'a lamɔ n'o ye lamɔ cogo de ye sariya kɔnɔ. muso ba balimaw wa. ayi ni o de fɔlɔ fɔlɔ an tɛmɛn'o kan an ko ni muso n'a a fatura sisan n'a tɛ yen a den walima n'a furula a denw jɔnni b'u lamɔ muso yɛrɛ ba n'o den ninnu mɔmuso ye n'o bɔra yen jumɛn bɛ yen nɔ ba balimamuso ninnu n'o bɔra yen jumɛn bɛ yen nɔ. muso jayi o yanni olu kana fɔlɔ ni ba yɛrɛ balima si ma sɔrɔ balimuso in balimaw de bɛna sisan den yɛrɛ kɔrɔmuso n'olu si ma sɔrɔ tuma na a bɛ taa fayan fan fɛ sisan i y'a faamuya a bɛ taa binɔgɔkɛ yan fan fɛ bon ni binɔgɔkɛ tɛ yen a bɛ lajɛ fa yɛrɛ ka kabila kɔnɔ mɔgɔ jumɛn de bɛ yen a bɛ taa o sira fɛ. ni furu kɔni sara dɔrɔn ni nin ye walima ni muso sara ni furu sara muso tɛ se ka taa cɛla kura in na a bɛ taa nin sira fɛ. den falakaw den ayi den min bɛna lamɔ sisan o falakaw awɔ o den yɛrɛ binɔgɔkɛ n'a fɔ a fa balimaw fa yɛrɛ balimaw n'olu tɛ yen fa yɛrɛ tɛ yen fa balima tɛ yen fa ka kabila mɔgɔ dɔ a bɛ fa min na kɛ ni muso ninnu ka sira bɛɛ jɔra tuma min na fa de bɛna sisan fa de bɛna mɛ sariya bɛ ninnu bɛɛ bila fa ɲɛ fɔlɔ muso sira ninnu bɛ fa ɲɛ fɔlɔ lamɔ la muso sira ninnu bɛ fa ɲɛ lamɔ la yɔrɔ fa ɲɛ awɔ u bɛ wolo fa yɛrɛ ɲɛ. ayi nin tɛ jaba nin y'a sariya de ye mɛ na hali a daminɛ na ɲɔgɔn faamu kɛra ka di fa ma foyi t'a la jagoya tɛ dɛ yen ni fitinɛ n'a nabolo wo ye n'u samana a nɔfɛ u n'a ka kan sariya kɔnɔ ka tɛmɛ i kan n'u samana a nɔfɛ n'u ma sama a nɔfɛ fa de ta don ten ni muso furu sara sisan ni cɛ y'a bila ni cɛ ko denw di yan n'a wuli a ma ban kuma wɛrɛ tɛ yen mun b'a kɛ muso ta ye sisan n'u samana a nɔfɛ sariya b'a k'u ta ye ka tɛmɛ i kan i y'a faamuya. parce que mɔgɔ dɔ delila ka kɛlɛ kɛ Hamza nɔfɛ yani hamza de no fe ala kara ni man ci ba kon ci ni hamza ni fara wudu kala mo wata ba kala de no fe hatta ha tanum so yani a baba lam so kwa ala kara do de ma ka ko wal qalatu bi manzilati al um baba lam so ko re ba ke oro mani musul sira du musti masra musul rana adam ne fala ka ta ka tra pe ni be de nasra nyoko famo sama sama ni ba mo na ni sama sama ni te ni ba ya ta ka di famo ta ba ne on mi fodo fana be ka fana u be de ru cha ka tora ka de ni ka mana ma da bo i de kulu bolo ni ja on ta je mana ko na bo ti bo de na me ni sama sama ni na na jona ka da shere ni ko sam to de tra pe ni sama sama ni re pana mana ba na ولا يجزر رجلا نفقة العزة على زوجته. كاتب واجبيات تيكا أكا ديفانسي كي مغشيلا فوكا ديفانسي واجبيات فنا كرا فرمسوي ودكا بلو بواجب وكا ديفانسي واجبيات مغشون دكا ديفانسي واجبيات تيكا ودي فولي أمسوي ودكا ديفانسي أكا واجبي بلين أكا جلوكا بلو وكا مساكا بي كانت ثنيه الحوقه مسلمه نافلتي باي تاو والما فانتاندو تاو تريو جوناي هل ني ملياردير ناغو فيلكو بارا دي تو سان ادم ناغو صبراي با سان ادم هل نا تاتو بانلا كوسيتي كوما تريو جوناي هل لاغا نافلو كا تاني تاي سي مليون تريو جونا كا دي فاسي aniban ni muso bara iban baga flafara ulu funaga di pantibe wajibe ka condition nu tusira ko ni pantawon dinga o dinga o dan baga flafan tu bule faniba okmana al wajibe ma ni ka jomni wa ala istighal waladihi alladhi la mala lahu ani ide fitinu de fitinu ide o ulu funaga di pantibe wajibe ma patu tira baraka ka pensoro dum sanulo ulu fana ka charji tani ma wajibe balo fini sawara kalangwaru be ka wajibe ala zubuyi hatta yasari chemanu fana ibe joni denya uka musaka iku balo fuga balo kuya nu balo kara dara uka koti ma wajibe tu ulu wale balo kare mwaka yuka nubi joni iku balo fuga tu wajibe balo kanu balo kara wajibe te katu kuti ولا زمانة تبين ولا زمانة تبين ترى بنا بنا بنا دميرن طولا بنا دورس أول من بنا تكا بنا كه دوغان هو بالو كارا بي جناي بنا دو بارا تكا بنا كه هل نا بالو كارا تكا بنا كه طب منو دين فسان دو سيسان واجبي جنون هو بارا منو غا كنا مي بالو كارا دورا واجبي تكا جنون غا مساكاي تو نو جنون jon muso ibay ka prete muso non tamna sa pana ma ibe ra ni ngale ma sa ra ma pala ma tamna sa sha ra ha wa ala lillahi hatta yulqiha ore ple muso manon pana ulu ga defanse pama wajibe ko lu pour la domina ulu ta te balu ka ta lu pour la awani te manon gon balu ka ra ulu ta te wajibe tu ne muso ta kon bi ka domina kuna tara ke la domina ra ga defanse bole na fara kuro balu kara ko de fati ga bi ka ka tama ku o te jina wala de na fara ha tara ni do ale ta ko nshe ni ko na fur la do mina ke manu mon ta ru balu kara do wajibi ta e ka jono le tu to la ka fo ti ga ba adis la ga ta waju la a fo ti ka o se ni bala ni wa sen un da ka mu yara ta mu balu kara o na kuma on fi a dimi sanu yara da te son se ko ma dalu balu ka lu bu blo faula ko uto so ranyini ka e forga ka baraka tugunu ba ko de ba wa yadkhul bihinna adwaluhu nasra ud furla foga yele ma te ofe o lo ka defansi bani ka musamman mana furu ka ta ke federa bana ale ka defansi fo te wajibe bile cheka aga defansi jone tan a ke le wajibe de ka jona ka defansi ولا نفقة لمن سوى حول عند المقارن. أكمل أقول من بولا لا مغسقة حاجة بلو تمسكة واجب يا رب مريكا تيجا. فنا غرام من فراني. نني واجب ميكا حاجة تافه. نني بولا لا واجب تيجا تقوم مغسقة وحاجة تيجا واجب لبلي. dépenser français. Wanda ne mo gona soro ka bo temi bolo fari yadamu zawjatihi ah imse ka barakala ta ko diga di musoma no jare no sibie imse ka barakala ta ko funa di musoma go sara kalula ina fa ba mbule e chugamna wa alihi an yiba ala abidi abeni ni chefe wajibi la fana ni jomi bolo bi joni jonga musakai ibe jom balo ka muso balo ka do balo wajibi lena ni jami bolo anga jongo jongo to ka de jona ka gwa ere ni ka gwa me amba fa nga jolo ka tro sharia la mina na ke jonga na ke ka ere be jola ga charji be amana bara mi ga buna war ga di ede ma nagara tra tra na tra di ede ma nagara bulla bara ke la buna war di ede ma de ka gina ka de fe me jona ka du ene ka duara te nyoka kala ma ko da mo na do ka nga jole ka tawe da sharara yi joni ga jonga bole wajibi blen na ban fira ko jira mu wa yukafina hum idza ma hal ni ga jon sara ka kasa mai wajibi yere be jona ka kasa mai sanka ka kasa mai nai mukhtiya fa tikya kal zawje na dono fura nyongo ni che muso sara jonne bo kasa ne bo chere ba bo me ta muso ga na fula fo nyongo bola ni muso sara sa wajibi la jonga ka kasa ne bo kere babo o biya baga na fulla kila ku gola don nauce fa qala ibn qasim imalaha ibn ana ibn qasim mi fo kare ga na fulo ka be bo odila ni na fulo ba re bolo ka be bo are ka na fulo ibn qasim le fo ibn qasim maliki kala ni do kala ni bado a to don no kose ba kose ba wa qala abdul malik imal sawis abdul malik ko ko abu bakar ga na fulla katiba musu ga na fulla abdul malik ibn habib aloko kabe bo chede ga na fulla katiba musu ga na fulla no musu ga kasan ni somai wa qala zahrun in kan sanun fanako in kan nabiyatan wa imaniya kuna sara musu na fulla tigido kara kasan ni somai bo are ga na fulla dela nasra musu do war ba fa wa in kan fa tilal wa tilal kuma nasra fantano fanta bulu atara fanta frado cherebe jone kasami ka muso kasami nai abe tla chuko kile nga balo mun ba ko de ba ka abe ko ko kile ni babu abana abana nafakati ni ida ababu bana amna babu kurawra ta babu gelema babu kuma ka chafana me fisani fere babu ni notala babu ni buyu babu ne kuma jagoka aha wa cha kala buyu ani fefani fere bole ma nyoka fe loazi ida so di loela ka saramne olu bɛɛ bɛ komi don feere hukumu kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna ninnu o bɛɛ de bɛ jate feere babu kɔnɔ o bɛɛ de bɛna ɲɛfɔ ɲɔgɔn fɛ walima société an ka jɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ feere babu kɔnɔ wala babu min na o bɛɛ de ta ɲɔgɔn fɛ k'a bɛɛ ɲɛfɔ ɲɔgɔn fɛ. A tɛ kɛ hɔrɔn ye fɔlɔ dɛ a ka hɔrɔnya dulonnen don. Ni ye den sɔrɔ i ka jamuso fɛ a ka hɔrɔnya dulonnen don ani hɔrɔnya ka surun parce que mun na i ka jamuso i bɛ se ka taa feere sugu la ka wari minɛ mɛ ni ye den sɔrɔ min fɛ o tɛ feere sugu parce que ni den sɔrɔ jamuso fɛ den ye hɔrɔn ye i tɛna se k'a feere ka bɔ a den hɔrɔn kɔrɔ o la o jamuso ye o tɛ feere sugu i y'a faamuya nka ni cɛ in sara don min na muso min kɛ hɔrɔn ye a ka janya banna ni yɛrɛ y'a hɔrɔnya yɛrɛ fana a wolo ni yɛrɛ ma hɔrɔn ni sara k'a to don min na a kɛra hɔrɔn fana ye n'a ka jama bannen parce que u b'o wele ko umulu wala de den ba ale tɛ feere tun mɛ jɔnmuso kɔni den sɔrɔ ye dɔrɔn ale ka feereli banna nka janya kɔni b'a kan e kɔni ka bolo kan fɔlɔ ni sara dɔrɔn a bɛ kɛ hɔrɔn ye walima ni yɛrɛ y'a hɔrɔn ye yɛrɛ kɔni a banna. feere min filɛ nin n'o ye buyugu babu ye urukunu sababa alila sukura yi sinzira sababa la fula fula wadi al-aqidu noye mokomi mina kana sanike parce que niyame fere bige sanigala de deo ote ni sanigala te esige fere bige fere te flamen jmen abina fere ke fere mina sana kasuro kona be ni fere fere ta te esige fere bige aba sɔrɔ sanigala be marisandisi fana be a sabanan jumɛn o de ye a k'a sɔrɔ n sɔnna n b'a san walima n ma sɔn n t'a san n'o tɛ ni minan be yen n'aw nana jɔ a kunna n'a ma bɛn kelen na ɛsike fisani fana feere be yen a k'a sɔrɔ n sɔnna walima ma sɔn o ye wurukunu saba ye min dulonnen bɛ feere la parseke ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ wa ahalallahu albay'a wa harrama arriba ko ale ala yɛrɛ ye feere daga nka min ye gɔrɔkɔ ye riba a y'o kɛ harami ye nka a bɛɛ bɛna ɲɛfɔ nin babu kɔnɔ ni ala sɔnna ma. o de la kitabutigi y'a daminɛ ni aya in yɛrɛ de ye k'a fɔ ko ala ye feere daga ka riba haramuya ala ye feere ni riba cogo si kelen ye parce que riba donna bolo feere ni riba k'a bɛɛ kelen ye a bɛɛ tɔnɔ ɲini de nka tɔnɔ ɲini cogo si kelen y'a la. ka minan ta k'a feere ka tɔnɔ ɲini ani wari yɛrɛ kɛ ka dɔ fara yɛrɛ kan ka sɔrɔ feere sira tɛ o kiri ti kelen ye parce que riba de ka wari juru don mɔgɔ la ka dɔ fara a kan o cogo ti kelen ye i ma minan kan ka feere o i ye wari de di ka tila ka tɔnɔ ɲini a kan o de ye riba ye o tuma kɛcogo dɔ in marisandisi kan ka feere o ye feere ye ala y'o daga mɛ wari yɛrɛ don ka tila ka tɔnɔ ɲini a la ka sɔrɔ minan ma san n'a ye ala y'o kɛ haramu ye. o tuma na wa kana riba aljahiliya jahiliya kɔnɔ yanni silamɛya ka na olu tun bɛ riba dun modèle min kɛ fi duyun olu tun bɛ riba dun juru de sira fɛ yanni jahiliya ka na yanni silamɛya ka na jahiliya wagati yanni silamɛya ka na olu tun bɛ riba dun juru sira de fɛ. imma ayyadiyo n'u ye juru di la ka don min f'i ye i ka juru in sara ka bɛn o don ma. wa imma ayyadiyo walima n'i ma se k'a sara dɔ bɛ fara a kan. olu tun bɛ riba dun ten de n'u ye juru di la nka kɛ u bɛ juru di la yɛrɛ n'i b'a sara i bɛ dɔɔni fara a kan n'o ta ti sara i ma se k'a sara dati wɛrɛ bɛ di ka tila ka dɔ wɛrɛ fara a kan i n'a fɔ banki b'a kala cogoya min na parce que banki ka juru o de ye o banki ka juru n'i ma se k'a sara a bɛ caya ka taa fɛ de o i bɛ dɛsɛ k'a sara nka a bɛ caya ka taa fɛ dati min mana se n'a ma se k'a sara dɔ wɛrɛ bɛ fara a kan o tuma n'o fana sera n'a ma se k'a sara dɔ wɛrɛ bɛ fara a kan. banga juru cogo de y'o ye o de tun ye jahiliya juru juru ye jahiliya wagati la i bɛ ka dɛsɛ dɔ bɛ fara a kan parce que riba yɛrɛ haramuya kun jumɛn de b'a la ila jumɛn de b'a la mɔgɔ si tɛ taa ka taa riba nafolo juru ta ni dɛsɛ ma na est ce que mɔgɔ min y'i se b'a la a bɛ taa riba nafolo ta wa setigi si t'a ta n dɛsɛra de bɛ mɔgɔ bila a tali la o tuma ala ka diinɛ na ni mɔgɔ dɛsɛra i b'a dɛmɛ de nka i man kan k'a coron ka taa dɛmɛni ye jumɛn ye waa kɛmɛ minɛ i ka baara kɛ n'a ye nin wagati i taa na waa kɛmɛ sigi o ye dɛmɛ ye nka waa kɛmɛ minɛ n'i b'a sara i ka waa tan fara a kan i y'a coron de o tɛ n'a ma se ka waa tan fara a kan a ma kɛ koyi donc ala t'o fɛ ka mɔgɔ dɛmɛ ka coron ka taa fɛ riba de wele o tuma ala ko k'a ka mɔgɔ dɛmɛ de nka kan'u coron riba ye ka mɔgɔ coron de mɛ dɛmɛ tɛ parce que n bɛ fɛn d'a ma de ka tila ka dɔ ɲin'a kan waa kɛmɛ dira mɔgɔ ma a ka dépense ka bon balo t'a bolo o bɛ se ka tɔnɔ jumɛn sɔrɔ o la kabini a ka denbaya balo la o tɔnɔ na ka tila kɛ ka waa kɛmɛ segin ma kuma tɛ ko ka dɔ fara o kan o tɛ ko nɔgɔma ye o tuma riba dabɔra de ka mɔgɔ tɔ coron ka taa fɛ dɛmɛ ni sira tɛ dɛ ni riba tigiw ka mɔgɔ dɛmɛ nkalon na a bɛ mɔgɔ coron de ka taa fɛ ala k'an bala jɛ kisi o ma. ومن الربا في غير النصيحة ومن الربا في غير النصيحة الربا ورده من النصيحة نصيحة جمعي أمبرا كمين فو كجود مولا كوغاتي بلودا باسرا كدو فراكا وده الربا النصيحة كوامو جاهلا مغط من الربا دوني وسرالي جود مولا كوغاتي بلودا نباسرا كدو فراكا نما شغا سرالي داتي ورمتي كدو فراكا تقول wanda ya riba a nati ayi na akwai riba wani bai kote nati ayi yani riba ta cikin riba al'amirin nati ayi cikin ne ka cikin makono wakati bulu dali a ka saraka don fara gano riba cikin wani bai wani cikin ne wani jimai bai ori fesa ne fesa ka warje fali warje la bolo ni bolo mutafa dilan ka do cha do ayi o fana riba ayi ne ka warje ani ga warja mu pala nyogana ne ga ko ne ga warja kalte kai ne tai ne garamu durudi be tandi pati ga kalte mai woi ri bai madama na be jinsu ya be pe pason kelenye a be warja de na ba pala nyogana do manga cha doi ni kai ni mai tala ni jugma ne ge gila be ga juma ne fere ka jugma sa ni jugma ne ge bila be ga juma ne fere ka jugma sa wala jukuman tigi ni nyuma nege bila be tay fere ka nyuma sa na nga fala nyoko na nebe garamu duri paske nta mai ebe garamu fala paske ta kan o ri bai o de ri ba padli o ri ba tenya iribaa bɛɛ bɛnbɛn k'a dagawo t'a dagawo iribaa kɛcogo jumɛn olu ti bɛn a kan iribaa kɛcogo bɛɛ la bɛnbɛn k'a kan mɛ o t'a dagawo sariya de bɛ lajɛ bɛn bɛn ti lajɛ o ni bɛn kɛra a kan n'o lara iribaa ti sɔrɔ o ayi ka fɛn filɛ jɛ filɛ juru filɛ nin ye khilafu b'a la tiɲɛ don mɛ dalu kɛnɛma na iribaa de don n'i y'a di ta minnu b'a la n'i y'u sigi cogo la iribaa de don iribaa de don. Awa ni bamba ni mugan ba san ya je kemen ni jurlo kemen ni mugan o misala ni gonawo riba de do munanje ko san cha ha awlu tala mobile pale mobile la ka dada ka utala telephone pale telephone la dada ka utala jakarta pale jakarta la ka dada ka utala mulo riba ila especially tone mulo da paski la ku peje mulo da paski la ku peje o da ila sɛmunu be da paski la ku peze ni y'a ye wari donna na wari laturu be bɔ peserifɛnw la olu de b'a garanti sanu nunu n'o tɛ ka moto fale moto la jakarta dɔ fale dɔ la ka dɔ fara ka foyi t'a la riba tɛ walima fini fini ni bazɛn mɛtiri fila be n bolo n b'a di i ka tɛrɛkali mɛtiri kɛmɛ di yan nɔ olu tɛ riba ye olu ti don a kɔnɔ sɛmunu ka kiri dulonnin be peseli la olu de be don a kɔnɔ awɔ peze ɔn. bon munu yala ka war kolo munu ne ka taga nayi war munu ti tan ne be parce que me ni famu ni yira ka famu chugai ba famu ni chuga mi war munu mo ta mu ne bulo bon ni mo ma mu ne bulo be la ngai chori ibna ti ka sokono bi ba la ti ale bo mu de kono do na nga ma do bugu mu na te jate war ye parce que war go mo ye war hulo ate ka du ni tana bitigila bitigitigi ta minɛ sugulamɔgɔw ta minɛ parce que a ma ɲi don n'ale bɛ don hukumu kɔnɔ darula bɛ na n'a ye mɔgɔ minnu bɛ se ka taa n'a ye ka taa lagɛ olu bɛ baara effort dɔw k'a la papier dɔw kɛ k'a ladilan cogo dɔ la ka taga n'a ye banki la ka taga falen olu bɛ yala k'a minɛ mɔgɔw bolo mana bɛ firi min na parce que a b'a minnu bolo a tɛ warikɔmɔgɔ ɲɛ ye n'i y'a di muso la ta n'a san na a bɛ segin n'a tɛna sɔrɔ donc olu tɛ jate wari ye o tɛ jate wari ye parce que wari kɛnɛw don. Bon assurance ye fɛn fasɔn min ye iriba yɛrɛ bɛ don fɛn fɛn na fɛn fɛn na o kan fɛn min n'i bi i ka wari bi don a la e bɛ wari don fɛn min na i bɛ se ka gain b'a la i bɛ se ka perdi b'a la n'i y'a lajɛ iriba bɛ don bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na gain ni perdi b'a la i bɛ se ka gain i ko i bɛ se ka perdi cogoya min na o tɛ sobon tɛ a n'i ye sobi ye ta sisan. Do be gagner do be perdre il veut rien boire c'est qui m'a tout dit il perd la foi puis il rote tout mais mon gars na le do sur ka tagana yi o beyi le bal assurance fo yo na do ni mun afi zanga o lu ma gagner na to ti ngoro ma ko ka ko ma wod la ni mo ma afi zanga do ye war mi les ka do se ma il perd la et ce que do di ma ka ko ye war mo ka na do se ko te di ma me kuma kara wajibi jamana kono iya tidangau ima tidangau fenti na dima jamana ta turu hage masa nana ma ta tna boli ote ni ma ta tsaka boli ya o ti no ible wo tora be o ti bude kan yo ote ga kuma yo ote ga jumi o kuma wuri de kan patan ya tidanga fenti na dima ima tidanga fenti na dima me ni ma ta tna boli o kuma na jurum wala o tugu ta ibo tolu boli iba di o jurum boli de kanai parce ni ma di tna tsaka boli asran ti maladi ti abe o kle ne yo ni mo omru mutka mo bana tra fra do rasul do do ma ne mata du e ga war mo ramaga ku ya e mo le ka dari ma fu ti di ma o jangu asran ma ka mo waji jagu ya ka ti ga sara o ma janai o yo te sida ka jagu ga be ga war le ma janai ma dana do ma ko ri ba paso na be no o e ri ba padle ka warje fale warje la ka do cha do e hal na ba ke bolo ni bolo e ri ba do ma dama do cha do ya be di warje do ma na cha do e aha wa san yawo o le pase wa ti waro ko mago nyawo mo ti waro ko mago nyawo anu banu ko mala ya se hatana da san wa kadhalika zahab idha wa sanu fana bete ka sanu fale sanna ni do chara do dra kra riwai hal na so akal to tikle nye san do kain ga to do ka yuman ti ga ko sa me garamu durdi jigman ti ga garamu tani we ri bari marwana be sanu na wa fale abedega gramu haga kile ne dotta cha doy ni dotta cha do akra ri bay ko ma ni man tigi ni be jigma fe iba fere de ka don sa war na kana fale ka do cha doy no kara ho ri bay san san jin su kile ne na pa san kile no ulu ma nga fale jona ka do cha do de ri bay san me jin su kile nyoni nyo malo ni malo ko fale jona ko ta e ya ne ta e heram 48 ta bolo jara ni o mega bora kelen tlanu be bora tlanu o ri bale mar mana be malo aba fal jona ka be kwade be kelen ni fi jeno ibi ta jigma fere ga nyansa mena do cha do ri bai o ri to ko ri ba al fadli ka do fusa do te be aha oh dora ko ni ngale ga akli bala ka jabyo ka ina faka feri mokuma juru la sa me juru la abe do iri ba babu kono abe do iri ba kono abe do iri ba kono iri ba do ni yoro mi harisa mi nana abu daura ka sunan na hakla saba mi ala ka libun masu dedo kwala trafo ni wani kiba ma man ba a bai a tayini man ba a bai a tayini falahu aw qasuhuma aw riba kuni mo me fere fla do fere kile mona yani fere kile na ke tugo fla kala ko so ngami nga dogo ibo mine wal me kai riba bene ite itman famya ye fere fla do fere kile mona ega so ngo dogo ma mine wal me kai riba bene dogo ko re fere fla fere kile mona so ngo fla riba la so ngo dogo mani ni so ngo chama bala ke ga dogo mani mine patro de tri wal me chama mine ibe riba bene niyar san bara jinna ka fugo ya ni riba bala ya famiya halisai nan lafzu wa la min toyi jabri ka allah kallila qala kala ku safaka fi safaka riba ka fere do kono ko riba fere do fere kono ko riba war san ma hum ya allah kali ato istimab bun har tabina do o da allah kala ku jabri ya ko qala kala ku safaka fi safaka riba fere do fere kono ko riba sima gumi allah kali ala kali muni wa ni na fere do fere kono ko fere su bi mai akuma kamina ira ka fa jene a juri ni kodo kodo abi ahmar ka mutuna do kono do mi tinga tala riba do ko jene no ko kan na sro karamo do ba adlat la to la fere do fere kono ka koro ro nyana me sabam tabina mi har sala kalu koro mi palo de akore o he ta do ma tmo ka o وكذا به رسول الله راوي الحديث اعلم به من غيره mwana kuma la kala kala tra kota o de ba donya o ye no ga kora jenu jurab na kora ga jenu na ka ta mala ta o ye fide yo parbu ha mhm bo ero ni sefa far jona ga cha jona o te ri bai anna sura bangla tuna ero ke mai wa tan ne ne gon tin ta di wa tan ko wa tan ro te ri bai parce que jin su kelu te war ka te kelu te o te kelu ni kwa wal ma dolar pale te fa la bang ni fo anya cha u nya do o te ri bai parce que jin su kelu te na na te fa re pale jona ka do cha jona ka o ri bai ka ta dikoro ta su drama tu ko ke me gona ni mo de ri bai parce que bay jin su kelu ni ala kara ko ja tala fa la jinas ko na war kalte u tikire ni ba bi u ke fashid ma pa lati ko mana ja do wo ti do ri ba ko ala ka dora ta ira na ala ka fauna assalamu alaikum ala ka ni jidi don na.